Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, tüm dünya insanlar arasında mensup oldukları din ve ırk farkı gözetilmeksizin objektif ölçülerde bir anket yapılacak olsa, Allah'a inananların çok yüksek bir oranda oldukları görülecektir. İnanmadıklarını iddia edenlerin de içlerinde ya doğruysa sorusu beyinlerini meşgul eden, bir türlü çözemedikleri bir sorun olmakta, ancak bunu da açık bir kalple itiraf etmekten çekindikleri gözlenmektedir. İnsanın yaratılışında olan hırs, bencillik gibi kötü huylarına karşı Allah rehber olarak kitabını göndermiştir ki bu dünya insanların cenneti olsun. Din Allah'ın ait bir din, Allah'a ait bir din olursa amacına ulaşır. Eğer yozlaşacak olursa sulanmış olan bu din hiç kimsenin işine yaramaz. Cenab-ı Hak bir ayetinde buyurur ki, eğer inanırsanız en üstün sizsiniz. Yani eğer inandıysanız, Müslüman olduysanız, benim yolladığım kitaptaki ilkeleri uyguladıysanız, yeryüzünde her açıdan, askeri, iktisadi, kültür açısından en üstün sizsiniz diyor. Şimdi şapkamızı önümüze alıp düşünelim. Müslüman alemi şu anda dünyanın en üstünleri mi? Hayır, değil. Bunun tek nedeni var. Yaşanan din halis, Allah'a ait olan din değil. İnsanların uydurduğu beşeri bir dindir. Üstelik bu din mensupları Rabbimizin kurallarına ek olarak akıl almaz birçok ritüeli din adına yerleştirmişlerdir. Bunu da Resulullah'ın adını kullanarak yapmışlardır. Değerli izleyenlerimiz, dinimizin tek kaynağı olan Kur'an'ı ana dilimiz ile anlamamız için yıllarca çalışan araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi'ye hoş geldiniz diyor. Bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederiz efendim. Değerli izleyenlerimiz, geçen haftaki programımızda sizlerden gelen soruların cevaplanması hususunda bir programı başlamıştık. Bu programda da yine aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Sayın Yılmaz, bu sorulardan Bedir isimli bir izleyenimizin sorusu var, yardım konulu. Sizlerin yapmış olduğu çalışmanızdan ötürü çok tebrik ediyor ve öz olarak şunu söylüyor, ben özetliyorum. Buyur. Sanat kelimesine verdiğiniz destek anlamının hangi lügatte geçtiğini belirttiğiniz bir dipnot ben görmedim diyor. Geçenlerde bir arkadaşın dersine katıldım. O da sizin fikirlerinizin uçuk kaçık olduğunu falan söyledi. Ve salatın bir anlamının da saygı olduğunu söyledi. Onu öyle söylemişler. Sizin bu kelimeye anlam verirken kaynak adı göstermediğinizi söyledi diyor. Bu konuda sizden bir malumat istiyor efendim. Evet. Şimdi çok teşekkür ediyorum bu izleyicimize. Aslında biz burada belki bu programlara başlayalı. Salat sözcüğü her geçişinde bu konuyla ilgili gerekli bilgiyi verdik. Evet. Nerede yazdıysak hepsinde dipnot olarak kaynağını da verdik. Evet. Sözlü olarak söylediğimiz zaman kaynağını da söyledik. Tabii ki, evet. Şahidim ben de. Evet, şimdi hep kitaplarımızda da bu böyle. Şimdi değerli okuyucumuzun gözünden kaçmış yazılarımızda. Şimdi sözcüklerin salat sözcüğü üzerinden gidiyorlar. Ve sözcüklerde de tabii ki uydurma, sonradan düzme sözcüklerde de öyle salatın temcit, yani saygı anlamında olduğunda yazdığını söylüyorlar. Bu doğrudur, yazdılar bunu. Yazdılar değil mi? Evet. Şimdi önce kaynakları söyleyeyim. Hı. Arap dilinin temel kitaplarından, temel lügatlarından Lisanül Arab'ın Saleve maddesi 1, Tacül Arus'un Saleve maddesi 2, aynı zamanda da Kamusul Muhit'inde, onu da söyleyeyim, onun da Sala maddesinde bu uzun uzun anlatılır. Bunu verilir. Saleve kökünün kesinlikle uyluk ve sırt olduğu yazar. Ama ne yazık ki Saleve kökünün, Saleve kök sözcüğün sırt, sırtlamak, uyluk, uyluklamak olduğunu gören adamlar var ya. Evet. Bu sözcüğün, bu kökün türevlerinden salvet, diğer bir ifade salata geldiği zaman da işi yamulturlar. Evet, öyle oluyor. Tamam mı? Şimdi sözcüğün kökü yürümek olsun, bunu görürler. Sonradan da yürüdü fiilini buraya aldığın zaman, yürüdü demek var ya, burada böyle yazıyor ama bu ne diyelim, kavun kesmek anlamındadır. Hiç anlamsız bir şey yüklüyorsun orada. Kökünden uzaklaştırarak götürüyorlar. Bu hep böyle oldu. Bu gaflet midir, ihanet Saleve midir? Sözcüğünün, tamam mı? Şey yani. Saleve, sal sözcüğünün sırt, sırtlamak, uyluk, uyluklamak olduğunu, bunu fiilleştirdikleri zaman her şey ortaya çıkacak ama bundan kaçıyorlar. Evet. Bunu yapmıyorlar. Ellerine verdiği salatın anlamı şudur diye uydurma, köküne inmeden ki yazılmış ihanet kitaplarını dikkate alarak bunu söyleyebiliyorlar. Ve bunu söylerken de diyecekleri tek şey şu. Gerçeği kabullenip, ya biz de dönelim, bu ana kadar böyle geldik, Rabbimize dönelim, bu hatamızda ısrar etmeyelim, tövbe edelim demiyorlar. Anlatabildim mi? Müşrik zihniyetiyle, ısrarla, maalesef. Tamam mı? Maalesef. Israrla yalan söylüyorlar. Ya. Yok kaynağı yok, bu kitaplarda yoktu falan filan, yok gibi iftira atıyorlar. Evet. Yani bunları dikkate almadan, tabii, biz alnımızın akıyla, müdellel olarak, yani kaynaksız, delilsiz buradan hiçbir şey söylemedik ve kitaplarımıza da yazmadık. Hamdolsun. Tekrar ediyorum. Tabii. Taç kitabı, Lisan kitabı, Kamus kitaba baktıkları zaman Saleve, evet, maddesini incelesinler ve inceletsinler. Bitsi, bu kadar. Küçük. İnceletsinler. Evet. Bilmiyorlarsa öyle inceletsinler. Baştan savma şeylerinde, hani bunu ısrarla söyledik. Daha, evet, öncelerde çok söyledik. Yani baştan savma şeylere de pek İtibar etmesinler yani. Evet, çok güzel. Onu, bu konu başına kavuştu. Çok, çünkü, teşekkür ederiz. Sağ olsunlar, bugün hoca kesiminden, ilahiyat kesiminden herkes bunu zaten kabullenmekte. Tabii. Bu konuyla ilgili bu işten para kazanmış, kitap yazmış birkaç kişi, hı, bu konularda ısrar edip dayatmakta, inat, evet, göstermekte. Ama inşallah dua ediyoruz. Evet. Onların da inadı kırılır. Gerçeği, evet, halkla paylaşırlar. İnşallah biz istihbar etmeye devam edelim. Yani halkla paylaşırlar. Tabii ki. Ya şimdi paylaşmakta zorunda kalacaklar zaten. Değilse suspus olup toplumdan kaçacaklar. Onu, evet, da söyleyeyim yani. Evet. Evet. Çok, evet, teşekkür, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Bu konuyla ilgili. Efendim, izleyenlerimizden Fatma isimli izleyenimiz, mutluluk konusunda bir şeysi var. Sizlere çok teşekkür ettikten sonra, Kur'an bize bu dünyada barış için, yaşamak için önerilerde bulunmuş ve yasaklar koymuş. Fakat mutlu olmak için bu yasaklara uymak, örneğin zina yapmamak, hakkı gözetmek ne yazık ki yeterli olmuyor. Hatta kötüler tarafından bu yasaklara uymak aşağılanıyor bile. Biz buna kırılmaktan başka yolumuzdan dönmüyoruz tabii ki. Ama hele ki ruhsal, fiziksel problemler ve engellerimiz varsa, hassas ruhlu insanlarsak, kötü kalplerin de çokluğuyla mutlu yaşamak ne yazık ki daha da zor hale geliyor. Öğrenmek istediğim, Kur'an'da bu dünyada mutlu yaşamak için öneriler, yollar verilmiş midir tarzında bir sorusu var efendim. Şimdi çok teşekkür ediyorum. Tabii arkadaşımızın, hı, mutluluktan ne anladığı. Tabii o önemli. Bu çok önemli. Programlara başladığımız ilk programlarda hatırlarsanız bu televizyonda dinin tanımını yaptığımız zaman dinin varoluş, dinin gönderiliş amacının dünyada insanları mutlu etmek olduğunu belirtmiştik. Tabii ki, evet. Yani din gönderdiyse Allah dünyada insanları mutlu etsin, huzurlu kılsın tabii diye. Dinin amacı bu ve dinin hak dinin tarifi de yine bütün yani literatürde Yüce Allah'ın kullarını hakka ulaştırmak üzere peygamberliği aracılığı ile akıl sahibi insanlara tebliğ ettiği, onları dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşturan sistem. Tarif Allah'ın bu koyduğu hükümler evet, evet olarak tanımlanır. Tarif bu. Dinin amacı yani ahiret değildir. Dinin amacı dünyadır. İnsan gibi yaşamak. Ahirette evet, insanların ne dini vardır, ne imanı vardır, ne ameli vardır, ne erkanı vardır. Orası topyekun hani mutluluk. Mükafat yurdu. Mükafat yurdu. Değil mi? Onun için din dünyadadır. Ama şöyle bir olay vardır. Cenab-ı Hak haddimizi bildirmesi için, bilmemiz için, haddimizi bilmemiz için bizi bir takım aziyet, noksanlıklarla şey yapmıştır, tabii, yaratmıştır. Hastalığımız olacak. Doğru. Dediğim gibi arızamız olacak. Tabii. Başımıza bela, musibet gelecek falan. Ama bunların hepsini haktan geldiğini bileceğiz. Bunların bizim menfaatimize olduğunu bilirsek onları da bizi mutsuz etmez. Mutlu kılar daha çok. Bunun dışında hak dini yaşayan, Kur'an'daki tevhidi yaşayan insanlar Ali İmran suresinin bir ayetinde belirtildiği üzere müşriklerden sürekli eziyet görecekler. Mal, mülk yönüyle hani onların da başına bazı belalar, musibetler gelecek. Geleceğini. Ve yine hak mücadelesi veren insanlar gerekirse yurtlarından da sürülecekler. Açık açık bunlar bildiriliyor. Bunlar Kur'an'da önceden bildirilmiş. Tabii. Bunlar bildirildiğine göre ha insan kendi emeğini, kendi hizmetini, kendi konumunu da bu ayetler çerçevesinde ölçebilir. Evet. Ona göre ölçsün. Ölçebilir. Doğru. Onun için acılardan da Allah için yapılmış, başına gelmiş acılardan da mutluluk duymasını insan bilmeli. Bu işte çalışmaya bağlı biraz evet, da onu tamam, hazmetmeye şimdi bağlı. Evet. İnsan dediğim gibi buna kendini hak yolda olduğunu, ehli tevhid olduğunu, kafirinden, müşrikinden eziyet geleceğini, malına, mülküne noksanlık evet, verileceğini, gerekirse ortamdan, yurttan sürüleceğini göze aldığı zaman, düşüncelediği evet, zaman, her Rabbim bunu bana haber ver dedi. Şükür o da geldi. Hazır olacak. O, bunlar, hazır olur. Mi? Bundan da mutluluk duyar. Tabii ki. Mutluluk işte bunun tanımı. Eğer mutluluk, şimdi ahirette ma teştehil enfüstür. Ama dünyanın mutluluğu da nedir? İmanın gereğini yapmaktır. Evet. Hatta insan canını verirken de bu uğurda mutludur. İşte o kadar. Canı eziyet çekerken bile mutludur. Tabii ki. Yara almışken tabii, mutludur. Tabii mutlu olur. He. Tabii ki. Onun için güzel, dünyada dört dörtlük yan gelip yatayım da gül oynaş o hayat değildir. Mükafat yolu orada. O imanlı insanın işi değildir yani. Evet, evet. Çok güzel açılım o, oldu. Onu çok da burada bildirmiş olayım. Çok sağ olun efendim. Sağ. Efendim izleyenlerimizden Furkan Güven'in salat ve namaz konusunda bir sorusu var. Ben Hollanda'dan Furkan diye söylüyor. Sizin salat konulu programınızı izledim. Gerçekten şaşkınım. Bu araştırmayı tek başına mı yaptınız yoksa beraber çalıştığınız birileri var mı? Benim Arapçam yok ama Kur'an'da İsra 36'yı kastederekten o ayeti göz önünde getirip korkuyorum. Ve şu anda neye inanacağımı gerçekten bilmiyorum. Herhalde içimi rahatlatacak ve beni ikna edecek bir şeyleriniz vardır. Allah aşkına bana namazı anlatın. Namaz var mı yok mu? Ve ne zaman namaz kılmalıyız? Selamlar demiş. Burada, şimdi evet. Evet referans şimdi, gösterdi. 17-36 dediği herhalde İsra 36 oluyor sanırsam. İsra 36 da şimdi evet, Cenab-ı Hakk'ın müminlere çok güzel bir uyarısı var biliyorsun. Hani onu daha önce okuduk. Hikmetler bağlamında. Hikmet, evet. O da bir hikmet. Kur'an'da Cenab-ı Hak o hikmetlerden ilahi hikmet, ana kurallardan bir tanesi de bilgin olmayan şeyin arkasına düşme. Düşme, evet. Hikmet tamam. ayetlerinden, İsra hikmet suresinde. Bu da bir hikmet. Tamam. Yani bir Müslümanın hayatında uygulayacağı şeylerden en büyük ilkelerden bir tanesi de bilmediğinin arkasına düşmemesi. Ha, evet. Ha, öyleyse bir şey benimseyecek misin? Uygulayacak mısın? Hı. Onunla ilgili bilgin olacak. Bilgi sahibi olacaksın. Bilgi sahibi olacaksın. Ha, evet. Bak, şimdi bu dostumuz Hollanda'dan televizyonda izlemiş yahut da yazılarımızı okumuş. Ben diyor bu konularda bilgisi sizin diyor bu konularla ilgili en doğruyu söylediğiniz hakkında da bilgim yok diyor. Evet, ha. Şüphesi var. Sizi kabul ediverecek olursam diyor, bilgisiz hareket etmiş olurum diyor. Hı. Ama çok güzel bir ifade kullanıyor. Bu defa Allah'ın diyor İsra suresindeki ilkesine aykırı hareket etmiş olurum diyor. Evet, o bilmediğin şeyin arkasına düşme. Ha, bilmediğin şeyin arkasına düşme. Şimdi bu arkadaşın hareketi çok doğru. Hı. Çok güzel bir davranış. Şimdi önce şöyle bir bazı şeyleri Kur'an'dan bu ayet bağlamında bazı şeyleri hatırlatayım ben. Buyurun. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın çok öyle şeylerini Haç suresinin 8. ayetinde. Hı. İnsanlardan bazıları da Allah hakkında bilgisizce, kılavuz olmadan, aydınlatıcı bir kitap olmadan tartışır. Hı, tartışırlar. Evet. Şimdi yine aynı şeyi hani Lokman suresinde de bu ifadeleri görürüz. Şimdi orada da insanlardan yani 20. ayette şöyle ifade edilir. İnsanlardan kimi de var ki bilgisiz, kılavuzsuz, aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışır. Hı, tartışırlar, evet. Ve şimdi İsa işte 36'da ve hiç bilmediğim bir şeyin ardına düşme. Emir falan emri, evet. Kulak, göz, gönül bunların her biri ondan sorumludurlar diyor. Tabii. Yine şimdi Yunus 36'da onların çoğu ancak bir zanna uyarlar. Şüphesiz ki zan haktan hiçbir şey kazandırmaz. Evet. Zan. Şimdi yine bu tip yani ataların dinine uyanlar, evet. Atalarına uyanlar vesaire noktalarıyla devamlı. Evet. Cenab-ı Hak her Müslümana inandığı, yaşadığı, yaşayacağı ilkeyi iyiden iyiye öğrenmesini emreder. Evet, olay bu. Öğrenmesi. Şimdi hani Nisa'da bir ayet var da, ey imanlar iman edin diye çevriliyor. İman. İmanını bütünleyeceksin, bilgini bütünleyeceksin. Evet. Evet. Şimdi öyleyse bu değerli kardeşimize bunu biz programlarını yaptık uzun uzun. Tabii. Ve bu konuyla ilgili de şeyimiz var. 7-8 program hepsini var. Yani onu burada ikna edecek boyutta tutup da 3 saat, 5 saat, 10 saatlik tabii. Şey yok. O bizim internetteki yazılarımızı veyahut da kitaplarımızı uzun uzun okumalı delilleriyle. Tabii ki. Bu bir. Şimdi belirli kişiler... Biz hani daha önce dedik bize de iftira attılar. Evet. Salatın anlamı esas budur. Namaz başka ayetlerde başka ifadelerle yer alır dediğimiz zaman işte adımızı namaz inkarcıya çıkardı. Adam namaz derler. Var mı diyor. Bu da o duyumlardan, bir tanesi. O söylentilerden zannedersem bir tanesi, aynısı, iki aynısı. Tanesi falan tabii, filan. Tabii. Şimdi tekrar ediyoruz namazsız. Hı. Mümin olmaz. Tabii ki. Evet. Namazı olmayan bir adam Allah'ın Allah'lığını kabul etmemiş demektir. Tabii. Ama İslam'ın Kur'an'da var olan namaz bugünkü kılınan ritüel namaz değil. Evet. Biz onu söylemek onu da istiyoruz. Biz bunu evet. Uzun uzun anlattık. Uzun uzun tuttuk gösterdik de. Evet. O salat... Evet. Kur'an'da namaz vardır. Bu konuyla ilgili değerli izleyicimiz gayret edecek. Tabii. Kitaplardan evet. Programlardan bunun bilgisini tamamlayacak. Evet. İslam dinin temel direklerinde onu çok açık İslam dinin temel direkleri kitabımızda bu uzun uzun şey var. Bize ulaşırsa kitabı da hediye olarak göndeririz yani. Bizim İnşallah. Kitaplarımız tabii, gönderilir. Bizim tarafımızdan hediye olarak gider. Ücretli gitmez. Bunu evet. Dememize lüzum yok. Bunu biliyoruz. Yayın evinden de temin edebilir ayrıca. Tabii. Öyle. İşaret bunu da teşekkür ederiz. Olayım. Sağ ol. Başka bir soruya geçelim. Ömer Faruk isimli izleyenimiz Lut kavmi ve Lut aleyhisselamın karısı konusunda bir iletisi var. Lut kavminin tek suçu erkek erkeğe ilişki miydi? Eğer böyle değilse neden Lut'un karısı da cezalandırıldı? Ayette hiç kimsenin yapmadığı fahişayı mı yapıyorsunuz diyor. O güne kadar hiçbir kavmin eşcinsel ilişkiye girmediği mantıklı mı? Şeklinde bir sorusu var. Evet, efendim. Şimdi çok teşekkür ediyorum. Evet. Yani birinci sondan dediği şey şu. Ayete dikkat edecek olursa eşcinselliğin orada bireysel değil toplumsal olduğu. Olarak tabii ki. Evet. Yani evet. Orada kavimsel olarak toplumsal. Evet. Yani hakikaten belki geçmişte de bireysel olarak bu suç olmuş olabilir. Olmuş olabilir. Tabii. Ama toplumsal değildi. Yaygınlaşmış orada. Burada yaygınlaşmış. İşte onun için burada sizden evvel başka toplumların yapmadığı dediği zaman toplumsal boyutuna tabii ki işaret ediyor. Bireyselliğine değil. İkincisi karısının. Lut kavminin helak ediliş nedeni Lutilik değil. Ha. Yani bunu daha önce dedik. Peygamberleri, peygamber uyarılarını dikkate almayışı, uyarıları dikkate almayışları, peygamberleri yalanlayışları. O yüzden helak o yüzdendir. Oldular. Bunu ayetlerde de evet. Bunu, elçiyi reddettikleri için böyle değil mi? Şey, elçiyi evet. reddetmeleri Doğru. sebebiyle helak edilmişlerdir. Ve bu sünnetullah'ta elçileri reddeden, elçileri yalanlayan tüm toplumlar helak edilmişlerdir. Hepsi örnek. Helak edildi dediği zaman illaki hep yok olup gitme olarak değil de tedricen helakları söz konusudur. Mesela Lut kavmi ile ilgili onların bir gözlerinin kör edilmesi, gözlerine mil çekilmesi gibi anlatılan bir ifade vardır. O da o ifade değildir. Onun esas anlamı göze perde çelimi nesillerinin kurutulmasıdır. Nesilleri kuruyor. Nesilleri. Değil mi? Yani o eylemlerine götürür. Oradaki ayın ifadesi biz onların nesillerini körleştirdik. Artık Tabii. üremez oldular demek. Hakikaten bu eşcinselliğin yayıldığı ülkelerde üreme Tabii çocuk olmayınca nesil oranı, kuruyor hani değil mi? Şey yaptığı zaman Doğru. onlar evet. tarih sahnesinden hep çekilip gittiler. Silip gittiler. Bu bir. Bir de ayetlerde Nuh'un karısının, Lut'un karısının, Nuh demişim o Lut, ayrı da, Lut, evet, o Lut'un ayrı. Karısının, Nuh'un karısı da helak o oldu da, yani her şekilde, öyle evet. şey olarak. Lut'un karısının helak edilişi, Heh. O toplumun içerisindeki nedeni Lut'un karısının hain oluşu. Heh. Orada minel gabidin ifadesi gözü arkada kalanlardandı. Evet, gözü arkada kalıyor. Gözü arkada kalanlar demek Lut'un ve diğer elçilerin mücadele ettiği müşrikler, o grup var ya, onlarla işbirlikçi oluşundandır. Ajanlık yapıyor onlar. Ajanlık, onlara ihanet. Bunu Tahrim suresinde hani görüyoruz evet. ihanet ettiklerini. Evet, onda da. Hani Lut'un karısıyla Nuh'un karısı bizim salih iki kulumuzun nikahı altındalar da hainlik ettiler. Ya, o da diye açıkça şey yapar. Evet. Ve böylece bir de bu şeye bakacak olursak sünnetullah'ta asabiyetin olmayışını da ifade eder. Asabiyetin olmayışı. Yani kimse babasının hatırına, kocasının hatırına, evladının hatırına azaptan kurtulmaz. Yok öyle bir şey. Suç bireyseldir. Tabii. Ceza bireyseldir. Öyle. Tabii. Yani bu tamam işbirlikçi, müşrik bir bayan ama neticede peygamber bizim karısı. Peygamber karısı bunu ayıralım diye Torpil öyle bir şey yok. Yok. Öyle bir şey yok yani. evet çok güzel. Bunu çok ben birkaç yerde de söyledim. Evet. Toplumlarda bazı kimselerin ayrıcalıklı varlık söylerler. Özellikle hani belirli bir grup işte biz seyidiz. Biz işte falanın soyundan geliyoruz biz diyorlar. İşte ayrıcalıklı, saygın ve cennetlik insanlarız derler. Evet. Arkasından da peygamberimizin kızı Fatıma'ya ders verdiğini, kızım babam peygamberliği fayda etmez, evet. sen başın çaresine bak diye zıttını şey yaparlar. Bu asabiyet yani böyle babaya anaya oradan bir soydan ayrıcalık tanımak Yahudilerin eski mantığıdır, o eski mantık, zihniyetidir. Mantık, evet. Onlar işte biz Allah'ın sevgilileriyiz falan gibicesine Allah'ın sevdikleriyiz derler. Hatta Cenab-ı Hak onlara bir meydan okutturur. Madem Allah'ın sevgili, hadi ölümü isteyin bakalım. İsteyin bakalım derler. Hadi sevgiline koşmaya bir git bakalım evet. derler. Onlar da yan çizerler. Yani evet. çizmeyecek. Onlar da hani oradaki ayetteki dediği gibi Evet. İsterler ki binlerce sene yaşasınlar. Tabii, yani. Ölmesinler şey yani öyle. Evet. Yani sevgiliye kavuşmayı tabii da hiç düşünmezler yani. Tabii hiç düşünmezler. Evet. Çok böyle, onun için burada özetleyecek olursak, Lut'un karısı hain olduğu için evet cezalandırıldı. Kavim toplumsal suç işlediği için. Evet. O yüzden. Yani helak oldu. Tabii. Onu da burada bildikten ve elçileri yalanladıkları için helak oldular. Evet. O üç boyutlu bir soru oluştu. Öyle üç boyutlu oluştu. Burada teşekkür ederiz. Böyle cevaplamış olalım. Efendim yani 4-5 dakikamız var da acaba evet, bu soruda o süre yetişirse şimdi, bu Milli Piyango konusunda kısaca yani böyle, Defter isimli evet izleyenimiz evet bu yılbaşı geliyor diye giriyor. Evet. Bu alsam parayı yoksulları dağıtırsam yine günah olur. Ben çok özetledim. Siz buyurun efendim. Evet. Şimdi evet. İzleyicimizin sorusu demek yılbaşı geliyor. O yüzden piyango bileti alalım. Tabii. Günah mı diyor ve üstelik piyango biletini de çıkarsa, hayırda kullanacakmış. Evet. Yani hayırda kullanacak olsa bile hani evet şey mi? Yani günah mı diye bir soru sormuş. Evet. Şimdi biz daha önce birkaç defa değindik belirli şeylere. Bizim dinimizde emeksiz kazanç yoktur. Tabii. Cenab-ı Hak emeksiz kazanca izin vermemiştir. Bir. İki, bir şeyin emek vermeden, risk almadan kendi kendine kabarması, üremesinden doğan menfaatı da yasaklamıştır. Biz buna riba diyoruz. Evet. Hani modern tabirde faiz dedikleri faiz gibi. 10 lirayı koyuyorsun, hiç emeğin vesairen hiç olmuyor. Sonra 11-12 olarak alıyorsun. Evet. Bunu da yasaklamıştır. Bir de dediğim gibi kolay kazanç, avanta kazanç dediğimiz meysiri de haramlamıştır. Şimdi Cenab-ı Hak Kur'an'da bunu özellikle Bakara suresinin hani 219. ayetinde, Maide evet 90'da meysiri de yasaklamıştır. Tabii. Meysir adıyla. Meysir sözcüğü yani yesür sözcüğünden gelir. Kolay kazanma kolay anlamında. Demeksiz. Fakat Araplarda bunun yerleşik bir anlamı vardı. Hı. Bugünkü gibi halk arasındaki kumar tarzında bu şey değil. Hı. Belirli zengin kimseler bir araya toplanırlar. Bir hedefleri olur. Şuraya şunu yardım edelim, buraya bunu yardım edelim diye yardıma yönelik otururlar. Kendi aralarında o gün içi kalemvari, tamam, belirli çöpleri vesaire çekerler, işaretlerler. Ona derler, ortaya da bir deve getirirler. O günkü şeyde bu adamların hepsi Rabbe yani. Hı. Fakir doyuran yani. Salat onlar yapacak. Evet. Fakir doyuran yani. Hı. Bunu kimseye de düşürmez. Ağa adamlar. Yani. Evet. Ağalar bunlar. Onlar işte bir deve 100 lira. İşte kolu bu kadar, boynu bu kadar, budu bu kadar falan gibi bir şey yaparlar. Bir fiyat biçerler. Ve ondan sonra da bu çöpü çekerler. Hı. Ve bunu herkes kolunu alacak, budunu alacak falan gibi herkes alır. Hiçbir şey çıkmayan bir tanesi de boşalır. O da onun parasını öder. He. Ve bu para da yani piyango artık aleyhine gerçek hava alan adam da anlatabildim mi? Onun parasını öder. Ötekiler de o hani bedavadan gelmiş şeyler var ya, bununla falan fakirleri doyurayım, filan öğrencileri doyurayım, falanı doyurayım diye götürür izzet ikramlar. O da aklınca hayır yapıyor. Ha, şimdi bu da budur yani. Tamam. Şimdi bunu da Cenab-ı Hak evet arada düşmanlık, husumet şey yapmaya olarak bunu tamamen şey yapmıştır. Evet. Bir de bugünkü hani diğer kumar dediğimiz şeyler var ya, belirli açılardan dolayı evet Cenab-ı Hak onları da tamamen yasaklamıştır. Evet. Şimdi hatta burada şöyle bir şey daha ifade edeyim. Yani bu tip o şeylerin, mesela şans oyunların, evet Kur'an'da şeydeki meysir sözünün geçtiği ilk Bakara 219'da onların bazı yararları da vardır. Evet. Zararları da var. Faydası da aynı var ama diyor. Aynı evet şeydeki olduğu gibi, uyuşturucu da olduğu gibi. Ama zararları daha yararlarından çok daha çoktur tabii der. Tabii. Şimdi şöyle bir ufak bir notlarımız vardı tebliğinde. Hı. Bunların mesela yararı nedir? Yararı nedir ha denebilir. Evet. Mesela kumardan ne menfaat sağlanır? Şimdi çalışıp yorulmaksızın bir şeyin insanın eline geçmesi kumar. Bunu biliyoruz. Evet. Çünkü kumar bir insanın elindeki malını yorulmadan, çaba sarf etmeden kolayca ve meşakkatsizce almaktır. Tamam. Muhtaçların ihtiyaçlarının sağlanmasına vesile olması da kumarın faydalarından biri olarak gösterilmiştir. Aynı soruda olduğu gibi. Aynı orada. Aynı, evet, doğru. Çünkü Araplar üzerine kumar oynadıkları devenin etinden yemez ve onu ihtiyaç sahiplerine dağıtırlar. Dağıtıyorlar. Tamam. Ona da hayır yaptık. Aynı arkadaşın piyango. Demek Allah bunu yasaklamış. Allah bunu da yasakladı. Evet. Şimdi bunun zararları bak. Bu oyunlar insanlar arasında münakaşaya, tabii, düşmanlığa, hatta cinayete ve malların, kazançların haksız yere el değiştirmesine sebep olur. Ayrıca özellikle şimdiki kumar sisteminde insanlar sinir sistemini alt üst eder. Tabii, tabii. Parayı boş yere elden çıkarttırır ve zamanı öldürür. Evet, evet. Onun için bunlar değişik şeylerde evet, bu şeyler Müslümanları ferdi, ailevi ve içtimai hayatı dinamitleyen bu illete, evet, karşı uyarmış. Evet. Onun için, evet, iyilik amacıyla da olsa bu olmaz. Şey olmaz. Cevaz yok. Evet. Çok teşekkür ederim. Onu da burada kısacası kısa bir ara vermemiz gerekecek müsaadenizle. Oldu, teşekkür ederim. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Sayın Yılmaz, sorularımızı devam ediyoruz bu arada. Buyur. Mehmet Yalçın, Yağmur Yalçın isimli izleyenlerimizin bir sorusu var. Hocam, sünnet olmanın Kur'an'daki yeri nedir? Peygamber Efendimiz sünnet oldu mu tarzında soruları var. Ne dersiniz efendim? Şimdi kardeşim, bu sünnet hitam konusuyla, yani, hı, erkek çocuklarının sünnet derisinin kesilmesi, tabii, konusuyla ilgili daha önce birkaç defa değindik. Daha önce değinmiştik, öyle, evet, değindik onun için. Çok öz söyleyeyim yani. Buyurun. Şimdi bunun Kur'an'da herhangi bir yeri yok. Yok. Bu Kur'an'a sığmaz. Üstelik Cenab-ı Hakk'ın biz insanı en güzel şekilde yarattık, onu en şekilde suret verdik ilkelerine de bunlar terstir. Tabii ki. Şimdi ayrıca şöyle özetleyeyim. İnsan için göz kapağı neyse, hı, bir erkek için de sünnet derisi odur. Tabii. Allah boş yere atır mı? Fakat şöyle bir olay var. Bunu kim icat ettiyse, hı, Müslümanların arasına kim soktuysa bunu da net olarak bilmiyoruz. Birkaç, tabii, rivayet var. Daha önce bunları sundum da. Onu da kesin olarak bilmiyoruz da bu rivayetleri, yani bunlar aslında hep şeytan hadisi yani. Maalesef. Bunları meşrulaştırmak için var ya, belirli dergilerde işte birkaç tane doktor, evet, efendim sünnetin kerametleri, insana yararları falan gibicesine belirli yazılar yazdı. Maalesef. O yazılar da elden ele, dilden dile böyle hani dolayısıyla çoğaltıldı. Hı. Böyle buna bir meşruiyet gelir gibi, hoş bir şeymiş, güzel bir şeymiş, evet, gibi hani söylendi. Halbuki değil, bu objektif bir şey değil. Bugün bilimsel olarak dünyada yani sünnet derisinin alınmasının psikolojik olarak eşler arasındaki ilişkilerde bile çok büyük aksaklıklara vesile olduğu, insanlar da dediğim gibi asabiyet söz konusu olduğu. Hatta şöyle söyleyeyim, bugün toplumlardaki ben bir iddiada bulunayım da, tabii, benimki iddia olsun, Ama sosyologlar bunu tespit etsinler. Tamam. Şu kadına şiddet olayının altında da bu sünnet olayı evet, yatar. Ben de aynı inançtayım. Bak şimdi bunu da bu itti. Bunu sosyologlar, psikologlar, yani. Araştırmacılar bunu değerlendirsinler. Hukukçu olarak tamam ben bunu hissediyorum. Ha, yani evet. bunun altında bu yatar yani. Evet. Tamam mı? Açıklamıyorlar çünkü, ama bu var. Açıklamıyorlar. Çünkü bunlar mahrem konular. Tabii mesele o. Şey yapıyorlar. Ve dünyada bugün için bununla ilgili çalışan şeylerde dediğim gibi onun önemini, ehemmiyetini hep göstermekte. Evet. Üzerinde 40 bine yakın yani sinir ucu olan bir organın alınması insanların hem kadın tarafın hem erkeğin de hakkı olan hazları eksik almasına vesile olmaktadır. Tabii. Bu da ayrı bir olay. Tabii ki öyle. Şimdi bu ayrı bir olay. Ve bunun dinde yeri yani Kur'an'da yok dediğim gibi Kur'an'la da ayrıca ters. Tarihsel yönüyle de bu İbrahim peygambere atfedilir. Ha. Yani peygamberin ağzında da bu İbrahim sünneti olarak şey yapılır. Kitab-ı Mukaddes'te de, Kur'an'da yine İbrahim peygamberin sünnetine dair bir şey olmaz da, Kitab-ı Mukaddes'te de değişik şehirlerde veyahut da tarihsel bölgelerde İbrahim peygamberlerin, İbrahim peygamber 90 yaşlarında keserle bilmem sünnet oldu falan filan gülüş şeyler yazar da, başka araştırmacılar İbrahim peygamberin yani hakikaten Mısır'da, Mısır'daki Mısır medeniyetini Müslüman yapabilmenin bir tarikatın içerisine nüfuz edebilmesi için böyle bir şeyi yaptığı da yeri alır. Yani dinle ilgisi yok da bir tarikatın içerisine nüfuz edebilmek amacıyla o bir şifre böyle şeymiş. Onu da öyle bir şey alır. Bunu Yahudi alemine getirdiğimiz zaman işte Yuşa'nın çölde İsrailoğulların sözünden duymaması nedeniyle sözünde durmaları gibi hani parmağı ip bağlama yönünde unutmamak için parmağı ip bağlamak için böyle bir şeyi yaptığı da Kitab-ı Mukaddes'te yer alır. Her zaman aklına gelsin. Bunu reddeder. Bu yani bu dini bir yönü yok. Bu şu amaçla yapıldı deyip Hristiyanlar da bunu ayrı bir yöne doğru tevil eder falan. Müslümanlara da nereden geldi, nasıl geldi vesaire şey olur. Peygamber eğer sünnet olduysa Müslüman olunca sünnet olması lazım değil mi? Mesela o peygamber zaman, de 40 yaşında Müslüman olduğuna göre 40 yaşında bilinmesi lazım. Öyle bir şey bilinmiyor. Tarihte de Müslümanların fethettiği yerlerde İslam'a girmiş kişilerin de git önce bir sünnet ol vesaire falan filan gibicesine bu tip şeylerde yer yok zaten. Yok tabii mantıksız dediğim bir şey. Dediğim gibi bir iki şeytan hadisi dediğimiz Ebu Hureyre kaynaklı şeyde bu yer alır. Peygamberimizin sünnette doğduğunu filan söylüyorlar. Yani şimdi böyle bir şey de zaten mantıksız. Peygamber sakat doğdu demek. O sakat anlamına gelir ya. Sakatan bunu da düşünmezler ama. Değil mi? Allah güzel surette öyle yarattım bir, derken. Yani sünnetli doğmak da bir anomalidir. Tabii nedir? Anormal. O bir anomalidir. Onun bir anasından babasından hani beslenmesinden veyahut da genetik bağlardan gelen bir arızadır o. Öyledir tabii. Yani o Cenab-ı Fıtrat'ta sünnet derisi vardır. Evet. Mazeretsiz olarak. Ha, mazeret ayrı. Ha, mazeret olabilir canım. Mazeretli. Tabii. Doktor hani enfeksiyon olur, şu olur, bu olur. Evet, normal. Tabii. Der ki hani bunun alınması lazım derse bir sakınca yok ama mazeretsiz olarak onun alınması İslam'a uygun değil. Tıbba da aykırı bir şey esasında. Tıbba da aykırı. Onu tabii, da şey tabii. yapıyorlar. Da, evet. Onu da kısaca belirtmiş olayım. Çok teşekkür ederiz. Bunu da daha önce uzun uzun şey yaptık ama bu konuyla ilgili bizim yani hıtan erkeklerin sünnet olması diye internette de dolaşan sitelerimizde makaleler bölümünde yer alan uzun bir yazımız var. Orada çok ilmi açıklamalar var. Tabii ilmi hep şeyler var. Evet. Yani bu konuyla ilgili çalışmış bilginlerin orada tabii kanaatleri ve verileri var. Onların hepsini aldık biz orada. Hepsini gösterdik. Hatta burası uygun değil. Bunu orada anlatan çok güzel de bir fıkramız var orada. Onu da okusunlar. Onu da okusunlar yani. Eğer bunu aykırı anlatan bir şey söyleyeceklerse de ilmi tarzda o ilme karşı çıksınlar. Tabii ona çıksınlar. Onu tabii çıkan yok zaten. Zaten yok da çıkan yok. Çıkacak da söyle yapsın. Onu çıkan yok. Onun için şu anda Müslümanların inancında hani bir çocuk sünnet olunca Müslüman oluyor veyahut da nüfus kağıdı alıyor. Bugün doğuyor. Evet. Babası gidiyor nüfus idaresinden bir nüfus kağıdı alıyor. Dini İslam diye yazılıyor. Evet. Ve din böyle. O çocuk Müslümanlaşmış oluyor. Kesinlikle bak. Ve Müslümanlığa adım attı diye sünnet olan çocuklara hadi bakalım. Hani Müslümanlığa adım attı deniyor. Din bu kadar aşağı ayağa düşmemeli yazık yani. Yani yazık. Din ciddi bu olaydır. Evet. Mükellef reşit adamların işidir. Yani din böyle ayağa düşürülmemeli. Maalesef. Ve bu tip şeyler de dine mal edilmemeli. Evet. Din olarak söylenmemeli. Evet, yani çok teşekkür. Ben çok öz oldu yani. Bu konu çok ama öz çok olarak anlatacağım. Zaten tafsilatlı sonra... makalelerde çok açık bir şekilde yazıyor. Tabii. Uzun uzun şey yapsınlar yani. Sağ olun öyle. Efendim. Evet. Efendim İzmir Bayraklı'dan Celal Kalaycı isimli izleyenimiz dua ve namaz kurulu bir şeyde. Beş vakit namazı fiziksel ritüele bağlı olarak belirttiniz. Sizin örnek olarak gösterdiğiniz dua ve namazda bana fiziksel ritüele bağlı olarak geldi. Allah fiziksel bir şart koşabilir mi? Eğer öyleyse doğuştan felçli veya sonradan engelli durumuna gelmiş insanları düşünmemiş olacak ki bu da her şeyi bilen, eksikliklerden, noksanlıklardan Allah için düşünülemez demiş. Bu konuda araştırdım, evet. Düşündüm. Sonuç olarak bu konuda bir açıklama yapabilir misiniz diyor. Yani öz olarak şimdi, kısa ifade ettim. Arkadaşlarımıza evet. Teşekkür ediyoruz evet. Ama izlediklerini, programları veyahut da okuduklarını iyi okumuyorlar. Evet. Biz namazı, namaz kılmayı değil. Tabii. Namazı burada tarif ettik. Evet. Ve döndük özellikle ibadet konusunu, nüsuk konusunu nüsuk. Açarken ritüel sözcüğünü de açtık. Evet. Ritüel sözcüğü bedensel hareket demek değildir. Evet. Her bedensel hareket ritüel değildir. Evet. Ritüel taklit hareket demektir. Artistik hareket demektir. Bir başkasının yaptığı hareketi aynen yapmak demektir. Taklit, evet. Taklit hareket demektir. Ritüelin anlamı budur. Hani derler ya, biz burada hani namazı tarif ederken burada ayağa kalktık, kıyam yaptık, bel büktük, yere kapandık. Ya, evet. Bunlar Hakkı Yılmaz'a ait bir olay. Öyle gördüler, ha. Evet. Benim yaptığımı yaparlarsa ritüel yaparlar. Tabii yapmasınlar aynısını. Herkesin hareketi, ayakta duruşu da kendine ait olacak, bel büküşü de kendine ait olacak. Herkes kendi işinden geleni yapacak. Hani atalarımızın bir sözü vardır ya, her yiğidin bir yoğurt yeyişi vardır atasınız, derler ya. Evet, tamam mı? Herkesin hareketi, yani Allah'a karşı saygısı, zillet gösterimi farklı kendine olur. Ait olacak. Tabii farklı olabilir. Bu el olmuş, kulak olmuş böyle bir şey. Biz onu dedik ya, bu kafasıyla da yapar bunu. Tabii zihninde. Evet, Cenab-ı Hak daha önce anlattık. Ayakta, oturarak, yatarak, her haldeyken yolculuk bunu yap. Esnasında. Bunların içerisinde yap yani. Bu tabii zilletini ki. Kendine göster. Tabii. Yani illa ki öyle diye bir şey yok yani. Evet. Sen kendin bunu nasıl gösteriyorsan, kendine ait bir şekliyle göster. İşte o kadar. Onun için bir de ritüel sözcüğünü hemen böyle şekille, bedensel hareketin hepsine ritüel zannediyor. Değil. Hayır, değil. Değildir. Kendine ait olan bir hareket ritüel değil. Değildir tabii. Taklit olarak karşıdan gördün, okudun, ben de öyle yapacağım dediğin zaman ritüel. O ritüelleşiyor o zaman o işte. O ritüelleşiyor. Aynı şimdiki olduğu gibi. Onun için biz bunları daha önce de şey yaptık ama önemine binaen bu soruyu da gündeme almış olalım. Evet. Herkesin hareketi, zillet gösterimi, zillet zinciri alçala alçala niyazda bulunması kendine özgü olacak. Nevi şahsına münhasır olacak. Nevi şahsına münhasır. Herkesin evet. Kendine ait olacak. Evet. Hiç kimse bir başkasının o öyle yapıyor ben de böyle yapayım demez. O zaman ritüel oluyor işte. Tamam. O engeller o, durumunda o zaman yanlış anlaşılmış oluyor. Öyle olmuş. Değil mi? Herkesin kendine ait olacak. Engeli nasıl yapsın onu? Amacı belli olacak tamam. Tabii ki her doğru. Şey. Evet. Adamın ayağı şey yapacak romatizması var ayağını kıvıramıyor. Kıvırmadan yapsın. Evet. O öyle oldu diye böyle olmaz yani. Her şey herkesin kendisine ait olmalı. Evet. Ritüel İslam'da yoktur. İslam dinamiktir, canlıdır. Herkes kendi şeyini, ibadetini, kendi şeyini evet. Kendisi yapar. Onu evet. Da burada arkadaşımıza bildirmiş olalım. Evet. Çok teşekkür ederiz. Evet. Efendim Altuğ Safkan isimli izleyenimizin bir sorusu var. Kur'an'daki bir ayette İsa peygamberimizin sosyal ölüleri diritti yazıyor. Ama başka meallerde ölüleri diritti yazıyor. Diğer bir örnek, melek kavramı için de geçerli. Korunan Kur'an'da niye bu çelişkiler oluyor tarzında bir sorusu var. Evet. Kısaca ben özetledim size bunu da. Evet. Altuğ Safkan, meal farklılıklarında bazı farklı tamam. Şeyler var diyor. Şimdi bir İbrahim, şey İsa peygamber değil. Evet. Tüm vahiyler Kur'an'da ruh diye geçer. Ruh biliyorsunuz. Evet, ruh diye geçer. Ruh indirmek de Rabbimizin işindendir. Allah'a ait. Evet. Bir sıfattır. Başkası ruh vahiy indiremez. Tabii. Ve ruh biliyorsun can demektir. Evet. Toplumun canı demektir. Evet. İsa peygamberin orada ölü diriltme şeyi sosyal ölüleri diriltme anlamındadır. Aynı şey peygamberimiz için de hani Enfal suresinde size can verecek şeye, tabii, ruha, hayat verecek şeye, size can hayat verecek şeye tabii çağrıldığınız zaman diye orada evet geçer. Ve Kur'an'da ruh sözcüğü tamamen vahiy olarak geçer. Onun için kesinlikle İsa ölü diriltti. Yani bildiğimiz yani ölmüş gibi adamı diriltti diye tabii bir olay yok. Bütün peygamberlerin işlevi sosyal ölüleri. Sosyal ölüleri diriltmedir. Musa'nın asası da hani önceden asayken sonradan hayye olur. O da can. Hayye. Evet. Hayye. O can. Da can. Canlı topluma can veriyor. Ha, o da değil topluma mi? Can olur. Evet. Kur'an zaten bir adı ruh olarak ruhtur geldi. Onun hepsi şeydir. Böyle halkın anladığı dilden bir şey yoktur. Bunların detayı bizim mucize kavramı ve peygamberlerin mucizeleri diye uzun bir yazımız var. Evet. Orada her birinin ayrıntıları tek tek orada var. Onu da oradan okusunlar. Teşekkür ederiz ama efendim. Ama bu konuyla ilgili de inşallah mucize kavramı diye bir program yaptığımız zaman biz kendimiz burada onun ayrıntılarını da vereceğiz inşallah. İnşallah efendim. Çok sağ olun. Efendim Tayfun Tepe isimli izleyenimizin bir sorusu var. Sayın Yılmaz, sizlere saygılar sunduktan sonra burada iki sorusu var. Birisi evet Adem peygamberi ilgili sorusunu söyleyeceğiz. Hazreti Adem kime peygamberlik yaptı? O yaratıldığında onun gibi olan insan grubuna mı? Beni bu konuda aydınlatır çok sevinirim diyor. Yani Hazreti Adem'in şimdi Adem peygamber yani bugünkü bildiğimiz tarih dönemleri var ya. Evet. Hangi dönem olduğunu şu an bilemiyoruz. Tarihen bilemiyoruz. Tarihen evet bilemiyoruz. Tarihin şu noktasındaydı falan diyemiyoruz. Evet. Adem madem ki peygamber vahiy aldı. Hı. Öyleyse insanlar olması lazım. Şimdi öğrencisi olmayan okula öğretmen yollanmaz. Olmaz tabii, tabii. Orada kimse öğretmenlik yapamaz. Tabii ki. Onun için biz Bakara suresinin hani 30-34. Ayetlerinin pasajdan şey yaptığımız zaman yeryüzünde kan döken, fesat çıkaran bir hayli kesim var. Var, evet. Şimdi o kesimin içerisinde iken o zaman Allah Adem'e vahiy ediyor. Tamam. Adem de o gün kan döken, fesat çıkaran, yeryüzünde bozgunculuk yapan adamların, kişilerin adam olması için onlara peygamberlik yapıyor. Tamam, onun içindeyken peygamber oluyor. Onların içerisindeyken ona peygamberlik yapıyor. Ama bu hangi dönemdi, tarihin hangi döneminde, zamansal olarak bunu şuydu buydu diyemeyiz. Şu an yani dünyada kimse diyemiyor. Evet. Ama ileriye dönük inşallah hani bugün için çok hani bilimsel çalışmalar geriye dönük de yok karbon testi yok şu zaman bu zaman falan gibicesine bunlarla da inşallah ileride daha iyi şeylere varılır. Çünkü Kur'an'ın bir özelliği var. Kur'an net şeyleri bildirdiği zaman Nuh'la da ilgili aynı şey var. Tabii. Aynı bilinmezlikler var içerisindeyiz. Hani tarih yazıyla başladı diyoruz ya. Tabii yazı olmayınca. Kur'an bir ifadede hani Bürüz suresinde ve şahidin ve meşhud der. Şahit olana ve şahit olunan şeylere. Evet. Orada ilkeler anlatılırken yani bizim hep gördüğümüz şeylerle evet göz önündeki şeylerle bize kanıtlar verir. Referansı oradan veriyor. Referansı onlardan getirir. Doğru. Onları sabit bununla referanslar verir. Onun için Adem konusu yani şu anda meşhut değil. Kur'an'da onu imani boyutta Allah'ın verdiği bilgilerden onu şey yapıyoruz. Tabii. Ama ileride bak şu an içi diyoruz. Çıkabilir. Ama bakarsın ki 50, 100, 200 sene sonra Adem'le ilgili de kesin hani bilgiler. Arkeolojik çalışmalar olabilir. Şimdi mesela şöyle diyeyim. Belirli kimseler hani belki de İslam karşıtı olarak yazdılar o kitapları da İbrahim peygamberle ilgili Sümerlerle ilgili İbrahim peygamber Sümerler ilintili belirli şeyleri yani Sümer tabletlerinden okuyup bugüne taşıdılar. Evet. Ve böylece 50-60 metre toprağın altında olan İbrahim peygamberle ilgili bilgiler su üstüne çıktı. Tuhaftır ki Hepsi de Kur'an'daki İbrahim peygamber anlatımıyla uyumlu. Allah Allah. Öyle mi olsun evet. Tabletler? Evet. Aynen uygun. Yani amacı ne olursa olsun onları yayınlayanlara, çıkanlara, emeği geçenlere evet. Ben buradan teşekkür ediyorum. Çünkü vahiy bütün peygamberler aynı şeye gelmiştir. Şimdi hatta bir ara şöyle bir şey de oldu. Yani işte peygamber işte bunu Sümerlerden öğrendi falan gibi bir şey yani. Olduğu zaman ya peygamber Sümerce biliyor muydu? Ha, mesela. Şimdi Sümerceyi bilmediğine göre bir. İki, 60 bu tabletler 60-100 metre toprak altından çıktığına göre toprağın üstündeki bir adamın 60-70-80-100 metre altındaki tabletleri okuyabilmesi de bir de o var. Yani, bir de o var. Değil mi? Yani onun için bu noktaların da yani bu iddialarda bulunanlar tabii. Tarafından bir göz yani düşünülmesi, göz önüne tabii, alınması tabii. Lazım gibicesine kesin değil yani. Bir iddiamız oldu. Hatta o yayın evine bir yazımız da oldu yani. Evet. Ama ben buradan işte amaçları ne olursa olsun tabii, yani bir teşekkürü yani hak ettiler yani. Sağ olsun. Onu dediğim gibi o gün meşhut durumda yani göz önünde olmayan belgeleri yani Kur'an indiği dönemde meşhut yani İbrahim peygamberle ilgili göz önünde olmayan belgeleri meşhut duruma getirdiler. Şahitlendirmiş oldular. Şahitlendirdiler, belgelediler, ortaya koydular. Bu bir hizmet İnsanlığın olmuş. İstifadesine sundular. Evet. İşte öyleyse dediğim gibi özetleyici olursak evet. Adem o gün içi kan döken evet. Yeryüzüne fesat çıkaran bir topluma peygamberlik etti. Hangi devir olduğunu da evet. Onu da bilemiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Evet. Efendim 5 dakikamız kaldı ama evet. Bir seyircimizin izleyicimizin bir tane sorusu şimdi, Murat Dönmez. Şimdi evet. Murat Dönmez'den evvel o zaman bir şeyi bir cevaplayalım. Bu hangisini? Ergüder Bey'in. Ergüder Bey'in. Tamam, yani onu, çok uzun yapalım. Bir şeyleri tamam. Var. Sağ siz olsun. O zaman şey bu geçen orada. Şeylerden de bunu erteledik. Tamam. Ben onun için şey yapayım. Siz buyurun efendim. Şimdi bu tamamen bize biraz da sistemle sağ olsun bundan evvel de çok soruları oldu, cevaplandı. Evet. Çok hassas noktalara değindi. Burada da dünyadaki olup biten, yurt içinde olup biten olayların siyasi analizine neden değinmiyorsunuz evet, diye öyle. Özetle böyle bir ifadesi var. Şimdi şöyle anlatayım. Bu siyaset konusu apayrı bir şey. Tabii. Şimdi bana bazen diyor ki sen siyasetten anlamıyor musun? Herkes siyasetle ilgili konu program yaparken sen evet. Hiç değinmiyorsun diyorlar da. Şimdi değerli izleyicilerimize şunu söyleyeyim. Biz siyasetin kitabını yazdık. Tabii kitabınız var siyasetlerle. Siyasetname Kur'an ışığında değil dedik ama şimdi Kur'an'da öngörülen siyaset bugünkü toplumun yaptığı siyaset değil. Değil ki. Tamam. Mesele o işte. Birinin aleyhinde atıp tutmak, bir iktidarı tabii. Kötülemek, iktidarı övmek, bilmem şu bu falan filan bunlar siyaset değil. Değil. Evet. Şimdi siyaset demek, siyaset seyir sözlüğünden gelme, öncelikli, incelikli bilgi demek. Öncelikli, incelikli. İncelikli bilgi demek. Siyaset sözcüğünün öz anlamı ben kısaca, inşallah buna çok detay veririm ileride de. Öncelikli ve incelikli bilgi demek. Bir konuyla ilgili herkes bir şeyler bilebilir de o onun bilgini olur. Tamam. Ama o konunun en ince noktalarına kadar bilebilen, analitik olarak bunu inceleyen, tahlil edebilen, karar verebilen kesim de saiz denir. Ona da siyasetçi denir. Oradan geliyor kökü. Oradan gelir. Seyis. Tamam. Yani şöyle anlatayım. Seyis ne demek? Atı kontrol atı eden. Kullanan, atı kullanan, atı binen eğiten, insan. Atı binen demek tabii. Değil mi? Atı o engebeli yerlerde, en kötü şartlarda bile at üstünde durabilen adam demek. Evet, evet. Siyaset de en kötü şartlarda da en iyi kararı verebilecek bilgiye sahip olan adam demek. O bilgi sahibi olur. O bilgiye sahibi olur. Evet. Şimdi ortada bir iki tane iş var. İkisinin de yapılması lazım. Mesela, değil mi? Evet. İkisi de mühim. Ama siyaset ilminde lazımdan evvel elzem vardır, mühimden evvel ehem vardır. Hangisi yani öncelik? Daha öncesi yapılması lazım. İkisi de yapılması lazım ama öncelik. Hangisinin yapılması lazım? Tamam, çok güzel. Evet. İşte bunu hangisinin önce yapılmasına karar verebilen adam siyaset adamıdır. Bunu yapmaya da siyaset denir. Evet, evet. Şimdi memleketimize baktığımız zaman toplumda, siyasetçilerimizde de tabandaki siyaset dedikodusu adamlarda da siyasetin sesi yok. Yok ki. Sesi yok. Maalesef. Dedikoduyu, iftirayı, yalanı, engellemeyi, evet, bunları siyasi konuşma zannediyorlar. Böyle evet değil yani. Eleştirinin olabilmesi için yapılan işin eğriliğini ve onun düzgün olan alternatifini ortaya koyabilmek lazım. Tabii ki. Bunu koyamıyorsan olmaz. Cenab-ı Hak işte özellikle, yani şunu da söyleyeyim, particilik zihniyetiyle zaten siyaset olmaz. Olmaz particilik. Bunu da orada belirttik. Tabii. Yani çünkü her hizip, her grup kendisinin şeyleriyle övünür. Kur'an ayetleri. Ayet çok tamam, açık. Gözü bağlanmış, gözü kararmış, öteki hakikati görmez oluyor. Ön yargılı. Onun için biz şurada şunu evet belirteceğiz bu dostumuza. Evet. Biz şu anda insanların reşitleşmesini sağlamak için Kur'an ayetlerini reşitleşmesi için. İnsanların reşitleşmesi, özgün akıla, bağımsız akıla sahip olması halka arz ediyoruz. Ama ve sağ olsunlar da bunu öğrenenler de bu tip şeyleri, analizleri yapmaya başlıyorlar. Evet. Bizim siyasetimiz insanların reşitleşmesine gayret, bu da Kur'an'la olur. Bu kadar basit bizim amacımız. Kur'an'ı öğrenenler de evet artık olanı gideni Kur'an açısıyla tabii sağlamaya başlamışlar yani. Tabii. Demek ki bu da işe yarıyor çok yani. Onu da burada kısaca evet belirteyim. Çok teşekkür evet ederiz efendim. Efendim program süremiz bitmiştir. İyi, çok sizin şeyinizde daha sorularımız var ama artık onlar daha sonra programlarda inşallah yerine getiririz. Çok teşekkür inşallah ederiz. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona erdi. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.